वुडस्टॉक इंटरनेशनल और मैनल हाउस मसूरी के बीच का क्रिकेट मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। 5 रन और एक इंटरनेशनल के 9 साल की जीत कैप्टन विवेक सिंह स्प्रेड्स हिज फील्ड टुवर्ड्स द बाउंड्री और दोनों बैट्समैन अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट बढ़ रही है, द टेंशन इज माउंटिंग। वुडस्टॉक इंटरनेशनल की 9 साल की जीत की कड़ी रोहन के हाथ में है। सीम्स इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, डू इट। एंटायर गेम रेस्ट ऑन रोहन शोल्डर्स। मैन हाउस इज कॉन्फिडेंट। सौण दा महीना होवे पेंदी बरसात होवे सौण दा महीना होवे पेंदी बरसात होवे सजना ने आना होवे पहली मुलाकात होवे सौण दा महीना होवे पेंदी बरसात होवे सजना ने आना होवे पहली मुलाकात होवे एक दूजे नू सुनाइए हाल दिल दा एक दूजे नू सुनाइए हाल दिल दा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च कदे कदे मिलदा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च कदे कदे मिलदा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च कदे कदे मिलदा पूरे वाली वाह होवे साल विच साल होवे तेरे मेरे प्यार दा है रब नी गवाह होवे पूरे वाली वाह होवे साल विच साल होवे तेरे मेरे प्यार दा है रब नी गवाह होवे सोने मुख तो दुपट्टा जावे हिलदा सोने मुख तो दुपट्टा जावे हिलदा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च कदे कदे मिलदा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च कदे कदे मिलदा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च कदे कदे मिलदा कन कोर होवे दिल ते ना जोर होवे निजामपुर विच साडे बिना ना कोई होर होवे अटा कन कोर होवे दिल ते ना जोर होवे निजामपुर विच साडे बिना ना कोई होर होवे काले जिंद दा भरोसा नहीं ओ दिल दा काले जिंद दा भरोसा नहीं ओ दिल दा